السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جزاكم الحاضرون بعد يحمل صلاة وسلام قمت مويت صلى الله عليه وآله وسلم شكراني زذاتي نحمدي زذاتي anastahiki yeye Allah subhanahu wa ta'ala, namna ya kwamba ametukusanya na ahlu sunna masalafi wa mji wa Arusha, na tadhania khairi insha Allah ta'ala kwa mkusanyiko kama huu. Na kipindi changu sasa hivi ni kalima husiana na al-ilmu shar'i wa bayani au al-ilmu shar'i wa bayani al-wajib minhu, elimu ya kisharia na kuelezea ni ipi ya wajibu kati hiyo elimu ya kisharia, elimu ya kisharia na kuashiria au kubainisha yale yaliyo ya lazima kuyasoma na kuacha kuyasoma mtu anaingia kwenye madhambi. Haya ndiyo ambayo nitazungumza kwa muda mchache insha Allah taala kuhusiana na kalima hii. Fa aqulu musta'inan billahi subhanahu wa taala wa dhakiran li hadith Anas radiyallahu taala anhu alladhi rawahu al-imamu Abu Abdullah محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى الذي قال الذهبي عنه هو إمام ومصنف السنن كذلك التاريخ والتفسير. كلمة يانغو هي تفنغمانا نحديثي أمباي أميتاج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني رحمه الله تعالى maarufu kwa jina la al-Imam Ibn Majah. Na huyu imamu ni imamu mkubwa katika maimamu wa ahli sunna wa hadithi, ambaye al-Imamu Dhahabi rahimahullah ta'ala anamtaja katika tarjama yake katika siyar kuwa ni imamu ambaye ameandika na ni mtunzi na imamu wa tafsiri, ameandika tarikh na tafsiri كذلك حديث ميونغوني وكتابه ياك بحديث الكتاب تشا السنن ambapo ameitaja hadithi ambayo ni mashuhuri maarufu akianza kwa isnadi ya Hisham ibn Ammar qala hadathana Hafs ibn Salman qala hadathana كثير ابن شنظير محمد بن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم حديثه أنا سمع متوم صلى الله عليه وآله وسلم متفوت إليم ni faradhi juu ya kila Muislamu. Na hadithi hii kuna kipande ambacho kimeendelea amekitaja al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala, lakini kipande hicho kwa itifaki ya maulama ni kipande ambacho hakijathibiti, ni dhaifu. Na ameliashiria hilo al-Imam al-Albani alayhi rahmatullahi ta'ala katika silsila dhaifa كذلك تخريج مشكلة الفقر قد كتخريج مشكلة الفقر أما شريعة هو كبان تحديث هيك ني كبان ضعيف نا أكسيم الألباني والحديث ضعيف لضعف حفص بن سلمان هي حديث كجملة ني ضعيف sababu ya udhaifu Hafs ibn Salman, lakini kipande hiki cha kwanza aljuzul awwal au shatru alawwal lahu shawahid, kipande hiki cha kwanza ambacho kesema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim ni kipande sahihi, kwa sababu kina riwaya nyinginezo كما الوليليزة إلى الإمام ابن عبد البر كتك جامع بيان العلم وفضله البتاجة منزوني كبسة بالي ملانغو وكتاجة فريضة طلب العلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم أكتاجة آثار من رواية زاك زيدية أكا إليزة وضعيف واكنا بعض مولماء والوليزة وضعيف وحدثه كيشا الألباني أكسيما بعد كسيشا الحديثي أكتاجا كمبا كنا رواية نجينة أمباي مكوجا أطلب العلم ولو بالسين تفوت علم وقوت بالي حتى كما نجينا أكسيما هي رواية نسياك يقوانزا نضعيف ألافو كبانتاك يشابيلي كنسيما فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم kisha akasema kipande cha pili pia hapa ni sahihi kwa sababu kina shawahid, kina ushuhuda na riwaya nyinginezo ambazo hupata nguvu kwayo. Kwa ala kulli hal, mazungumzo yetu yatazungumza au yatazunguka kwenye kipande hiki cha hadithi talabul ilm faridhatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni jambo la faridha, ni jambo la lazima juu ya kila Muislamu. Na tutaashiria baadhi tu ya akwali za maulama ambao wanataja ni elimu gani ya lazima kwa Muislamu kuisoma, na wakipiga baadhi ya mifano. Katika hadithi hii kuna baadhi ya maulama wameeleza kama vile al-Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala akieleza maana ya wajib na maana ya faradh. Hadithi imesema talabul ilmi faridhatun, kutafuta elimu ni jambo la faridha. Kauli ya jumhuri ya ahli ilmi wanasema kwamba neno faradh na neno wajib zina maana moja. Hii ni kauli ya jumhuri ya ahli ilmi. Wapo waliokhalifu wakasema kwamba zina tofauti kalima hizi mbili, yani wajib na faridha. Lakini kauli ya jumhur ya ahli ilmi wamekubaliana maulama ya kwamba neno faradh na neno wajib zina maana moja. Al-Imam Ash-Shawkani katika kitabu chake cha Irshadul Fuhul akawa anasema wal wajibu fil istilahi ma yumdahu fa'iluhu wa yudhammu tarikuhu ala ba'dhi al-wujuh. Jambo la wajibu katika istilahi, makubaliano ya maulama, ni jambo ambalo husifiwa yule ambaye atalifanya na atasemwa vibaya yule ambaye ataliacha katika baadhi ya wajihi. Kisha akasema wayuradifuhu alfardhu inda aljumhur, na linafanana au lina maana hiyo hiyo moja neno alfardh, yani neno wajibu. Neno lingine ambalo laendana na hilo neno ni neno faradh inda aljumhur, katika kauli ya jumhuri ahli alilmi. Kwa kauli hii ya Imam Ash-Shawkani akinukuu kwamba jumhuri ahli alilmi neno wajib na neno faradh zina maana moja, wa huwa yumdahu fa'iluhu wa yudhammu tarikuhu, na ni ile ambayo, yani wajib au faradh ni jambo ambalo husifiwa yule ambaye atafanya na atakemewa na kusemwa vibaya yule ambaye ataacha. Kwa hiyo ikiwa hadithi inasema talabul ilmi faridhatun, kutafuta elimu ni faridha, ni jambo la lazima, ikiwa ina maana ya neno hili. Al-Imam Ibn Hajar katika Fathi al-Bari, katika mlango wa kutaja al-ilmu katika Sahih al-Bukhari, anasema wa qawluhu azza wa jalla wa qul rabbi zidni ilma, asema hii aya Ibn Hajar wadhihu dilalati fi fadli al-ilm, aya hii ni dalili ya wazi juu ya fadla ya ilmu. Lianna Allah ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi talab al-izdiyad min shay'in illa min al-ilm, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala haja amrisha kutafuta ziada katika kitu isipokuwa kwenye swala la elimu pekee, yani kwenye mali au kwenye vitu vingine haja amrisha Allah sisi tutake ziada isipokuwa kwenye elimu. Wa qur rabbi zidni ilmi, kumwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hakumwamrisha atake ziada ya mali au vitu vingine au jaha au jambo lingine isipokuwa kwenye swala la elimu. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hii ni ishara ya fadhila ya ilmu. Kisha akasema wal muradu bil ilmi al ilmu shar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu ala al mukallaf, na malengo na makusudio ya elimu hapa kwenye aya hii na ahadithi mbalimbali kwenye sharia, inapotajwa ilmu inakusudiwa elimu ya kisharia, elimu ambayo inamfidisha mwanadamu kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuyatambua yale ya wajibu kwake. Alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu ala al-mukallaf, ni elimu ambayo inafidisha kuyajua yale ambayo ni ya lazima kwa yule aliyekalifishwa na sharia, yani mtu bali mwenye akili, ambapo sharia inamtaka afanye mambo fulani. Kwa hiyo makusudio ya elimu kwenye Qur'an, kwenye sunna, inapotajwa elimu kwa itlaq, kwa kupewa neno huru kwamba kutafuta elimu ya kisharia au ilmu kwenye suwar, katika Qur'an, katika hadithi, inakusudiwa elimu ya kisharia. Maana ikiwa itakusudiwa elimu isiyo ya kisharia, basi lile neno litafungwa kama walivyosema ahlul ilmu. Watatajwa labda elimu ya kitu fulani, elimu ya handasa, elimu ya tibbi, elimu ya sayansi, elimu ya kadha, geography, tatajwa hivyo. Lakini ikipewa itlaqi neno ilmu katika lugha ya Kiarabu, kwenye Qur'ani, kwenye hadithi, asema almuradu bihi alilmu shar'i, ya kusudiwa elimu ya kisheria. Kwa hiyo hadithi ikisema talabu alilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta elimu inakusudiwa elimu ya kisharia, elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo ni lazima kwa mwanadamu, kwa muislamu, asiye muislamu, yale ambayo amekalifishwa nayo yule aliyebalegha na akili sawa sawa. Ndio elimu ambayo inakusudiwa hapa. Kwa maana yake ni kwamba wale watu wa siasa wana harakati, kuna wakati kitajwa elimu katika Qur'ani au kwenye hadith, wao hujihusisha katika hali ya kwanza au ya pili. Kwa maana tumeamrishwa kusoma, wanamaanisha kwamba kusoma elimu pia ya dunia sekula na taaluma mbalimbali. Haya maneno ya Imam Ibn Hajar yanaeleza maana ya neno elimu kwenye lugha ya Kiarabu au kwenye Qur'an na Sunna inapotajwa kwa itlaq. Kwa anasema wal muradu bil ilmi al ilmu shar'i. Makusudio ya elimu ni elimu ya kisharia. Alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al mukallaf, ambayo hufidisha kwa mja kuyatambua yale ambayo ni lazima kwake yeye. Kisha akasema min amri dinihi, katika mambo ya dini yake, fi ibadatihi wa muamalatihi, kwenye dini yake, ibada zake na muamala. Hii ndio elimu ya kisheria ambayo inakusudiwa hapa katika hizi ayat na hizi hadithi. Kisha akaendelea akasema wal ilmu billahi wa sifatihi, na inayokusudiwa pia ni elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kutambua sifa zake subhanahu wa ta'ala. Yani maana yake kusoma ilmu ya aqida, elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yataallaq bil iman bihi, na yale yanofungamana na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ma yajibu lahu min alqiyam bi amri Allah, kadhalika inakusudiwa elimu ambayo inafidisha maarifa na mambo ambayo hulazimisha na kubainisha kwamba haya yatakana tuyafanye kwa ajili ya kuisimamia yale yaliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanzihi anin naqais, kadhalika elimu ambayo yaashiria kukanusha mapungufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa madaru dhalika ala tafsiri wal hadith, na mzunguko wa elimu ya kisheria ni kwenye upande wa tafsiri na hadithi na alfiqh. Kwa elimu ya kisheria upatikanaji wake upatikana kwenye elimu ya tafsiri na hadithi na fiqh shar'i, kwenye fiqh ya kisheria. Kisha akasema wa qad dharaba hadha aljami'u, na sahih al-Bukhari yani al-Jami' vitabu vya Jawami, yani sahih al-Bukhari, sahih Muslim, sunan al-Tirmidhi zinaitwa jawami kwa sababu zimekusanya milango tofauti tofauti, masala ya aqida, ya hadithi, masala ya fiqhi, masala ya muamalat, tofauti na sunan zingine, sunan ibn Majah, Abi Daud na masanid. Yani hizi zimekusanya, yani hizi jawami tatu, jami al-Bukhari, jami Muslim na jami at-Tirmidhi, zinaitwa jawami kwa sababu zimekusanya elimu mbalimbali, si masala ya fiqh peke yake. Masala ya hadithi yapatikana ndani yake, masala ya aqida yapatikana ndani yake, masala ya usul yapatikana ndani yake, zikaitwa jawami, jami al-Bukhari. Kwa kusema wa qad dharaba hadha al-jami as-sahih fi kulli min al-anwa'i thalath, sahih al-Bukhari imekusanya aina zote tatu hizo, yani elimu ya tafsiri na elimu ya fiqh na elimu ya hadithi. Haya ambayo yametajwa hapa yakieleza upande wa elimu, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, elimu inayokusudiwa kwenye hadithi hii ni elimu ya kisharia ambayo hufidisha kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo huleta maarifa ya kujua yale uliokalifishwa wewe kama Muislamu upande wa ibada zako, na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na mapungufu na mambo mengineyo katika mambo ya lazima. Hiyo ndio elimu ambayo inakusudiwa hapa, wala si elimu ya kidunia. Kwa hiyo ni jambo la kwanza ambalo tumelieleza kwa kauli hii ya al-Imam Ibn Hajar, makusudio ya al-ilmu katika hadithi hii na baadhi ya adilla zinazotaja suala la elimu kwa itlaq. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amemtuma mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa amebeba alhuda. Al-Hafidh ibn Kathir katika tafsiri yake anasema falhuda al-ilmu an-nafi ya al-akhbarat as-sadiqa aw huwa ma jaa bihi min al-akhbarat as-sadiqa wal-iman as-sahih wal-amal an-nafi. Al-huda makusudio yake ni yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam katika habari za ukweli, yani kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, yani maarifatullah wama yataallaku bihi, kumtambua Allah na yale yanofungamana na kumwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoeleza Ibn Taymiyyah katika Al-Wasitiyya pale mwanzo, yale yote yanofungamana na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hayo ni mambo ya habari, yani masala kwamba Allah ana majina, ana sifa. Haya ni mambo ya habari ambayo yapaswa sisi kuamini na kuyasadikisha. Kwa al-huda huwa ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam min al-akhbarat as-sadiqa, zile habari alizokuja nazo za kweli, na imani sahihi na elimu yenye manufaa. Kwa haya ndio ambayo yanakusudiwa kwa maana ya al-huda, al-ilmu an-nafi'. Na al-Imam Ishaq ibn Rahowy katika jami bayani al-ilmu wa fadli, al-Imam Abu Yusuf ibn Abd al-Barr alayhi rahmatullahi ta'ala ameeleza na akanukuu baada ya kutaja ahadith za ulazima wa kuitafuta ilmu, akitaja hadithi ya Anas akanukuu maneno ya Ishaq ibn Rahowy, kisha baadaye akatoa maneno yake kubainisha elimu ambayo ni ya lazima kwa kila Muislamu kuisoma. Qala ibn Rahowy fa hadha au talabu al-ilm wajib, swala hili la kutafuta elimu ni jambo la lazima. Walam yasihu fihi alkhabaru, na wala hayasihi khabari, yani manake hadithi hii ni dhaifu. Yani Ishaq ibn Rahowy anaashiria udhaifu wa hadithi hii. Talabu alilmi faridhatun ala kulli muslim, asema rahimahullah ta'ala, talabu alilmi wajibun, kutafuta elimu ya kisheria ni jambo la wajibu. ولم يصح فيه الخبر الا ان معناه ان يلزم او ان يلزمه الطلب على ما يحتاج اليه من وضوءه وغير ذلك. حديثه اي صحيح isipokuwa anasema maana yake ni sahihi, isipokuwa maana yake ni lazima kwa muislam kutafuta elimu ya yale anayohitajia, ikiwemo suala la udhu wake, min udhuihi, suala la kutambua udhu wake, yani vipi utaikana wewe utawadhe, wakati gani udhu wako utakuwa ni sahihi, wakati gani udhu wako utakuwa si sahihi. Hii ni moja ya elimu ambayo za lazima anataja hapa Ishaq ibn Rahowy. Kwa hiyo juu ya kila Muislamu kusoma elimu hii ya kufahamu udhu wake, namna gani atawadhe, wakati gani udhu wake utakuwa si sahihi, wakati gani udhu wake utakuwa ni sahihi, ni jambo la lazima, wala si la khiyari. Walhamdulillah, maulama wameandika vitabu, wa min akhsar almuallafat fi dhalik, katika vitabu vidogo kabisa vimeandikwa vikiwa na maana kubwa nzito, ni kitabu cha al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, kitabu risala shurutu sala wa wajibati wa arkani, risala ya kusoma wiki moja ambayo imeandikwa na al-Imam al-Mujaddid ikiwa sabama na adilla, مسلم وكسوم رسالة هي بس يتفهموا يلي مشرط يوضو نا تفهموا واجبات الوضوء يواجب كتك وضوءك نا يالي أما ينتقوى وضوءك نا نقوزو سا وضوء كوي الإمام إسحاق الدراوي نسيما علم ما يحتاج أو يحتاج إليه من وضوئه هابا معنى يا حديثي ni kusoma elimu ya yale anayohitaji muislamu katika masala ya udhu wake qala wa salatuhi kadhalika sala yake yale ambayo yanafungamana na sala yako namna ya kujiandaa na sala yako namna ya kusali haya pia ni mambo ya lazima wala si mambo ya khiari wa min anfa'i ma ulifa fi dhalik kitabu sifatu salah lil albani risala nzuri ambayo imeandikwa katika upande huu wa kutambua sala yako wewe ni risala ya sifatu salah ya Sheikh Al-Albani yakulu al-allamatu Rabi' al-Khair al-allama Sheikh Rabi' al-Madkhali afahu Allah ta'ala wa hafidhahu Allah ta'ala ma ulifa mithluhu abadan hakijaandikwa kitabu katika upande wa sala mithili ya صفة الصلاة يا شيخ الألباني رحمه الله تعالى كيشا أكهميزا وطلبا كسوما كتاب هيك بسبب كنا ليزا صلاة يكو أما إني واجب ويوك يسوما صلاة أنا سمع الإمام إسحاق وزكاته كذلك كسوما ينوفنغمانا نزاكا إن كان له مال ikiwa huyo muislamu ana mali in kana lahu malun wa kadhalika alhajj wa ghayru ikiwa ana mali basi lazima asome utaratibu wa kutoa zaka na haya yameelezwa katika mukhtasarat vitabu vidogo vya fiqh ima wa madhhabu au fiqh ya hadith kama vile bulugh al-maram au kama vile vitabu vya madhhab imma shafi'i au hanabila wewe mtu akisoma upande wa zaka na si ya mafiki ya shafi ataona namna gani utaratibu wa zaka na utaratibu wa haji ikiwa ana uwezo wa ibada ya haji na ana mali anayomiliki kisha akaeleza miongoni mwa elimu ambayo ya lazima alayhi rahmatullahi ta'ala qala wa ma wajaba alayhi min dhalik na yale ambayo ni ya wajibu katika haya tuliyoashiria lam yasta'dhin abawayhi fil khuruj ilayhi hakutakuwa na ulazima wa kutaka idhini kwa wazazi wawili kwenda kusoma elimu hiyo wama wajaba alayhi min dhalik na yale ambayo ni ya wajibu katika swala la elimu yeye kusoma muislamu lam yasta'dhin abawayhi fil khuruj ilayhi hapa tuhitajia kutaka idhini kwa wazazi wawili kutoka kwa ajili ya kusoma elimu hizi elimu za lazima na hili ni jawabu kwa maswali ambayo yanaulizwa mara nyingi wewe haumjui Allah subhanahu wa ta'ala haujasoma itikadi yako tauhidi ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala haujasoma sala yako udhu wako masala ya haji wataka kwenda kuhiji au wataka kutoa zaka au yasoma masala ya zaka hauruhusiwi kulifanya lolote katika haya mpaka ukasome na wala hakutakuwa na ulazima wa kutaka idhini ya wazazi wawili hakuna ulazima huo haya ni maneno al-Imam Isaac bin Rahawi qala wa ma kana min fadilati لم يخرج الى طلبه حتى يستاذن ابويه اما يلي ambayo yatakuwa si lazima yani ni ziada katika hayo basi hairuhusiwe kutoka mpaka atake idhini kwa wazazi wake wawili haya maneno kwa ikhtisari yake yameashiria baadhi ya elimu ambayo yakusudiwa katika hadithi hii talabul ilmi فريضة على كل مسلم نا أهل العلم وما شريعه wameandika vitabu juu ya kueleza elimu hizi za lazima. Kwa hivyo hakuna kilichobakia kwa wewe Muislamu zaidi ya kumtafuta mwalimu au ustadhi ukafundishwa vitabu baadhi ya tumeashiria hapa nyuma. Na kuna maneno mazuri ambayo ameashiria al-Imam Abu Yusuf ibn Abd al-Barr katika Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli. Baada ya maneno haya mbele yake akaeleza kwa urefu zaidi, ambao tulikuwa tuna haja ya kusoma haya maneno, lakini tutayashiria tu kwa maana hivi hivi, sababu maneno marefu sana. Anaeleza kwamba makubaliano ya maulamaa juu ya kwamba hadithi hii maana yake ni hii, na miongoni mwa elimu ambayo za lazima kusoma ni mtu kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, masala ya tauhid, masala ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na walillahi alhamdu, maulama wameandika katika upande huu, ikiwemo al-Imam al-Mujaddid ameandika rasaili ambazo kwayo wamekuwa maulama waliokuwa maulama, kina Sheikh bin Baz kabla yake, kina Muhammad ibn Ibrahim, Masheikh wa Najdi na maulama wengine katika miji mbalimbali kama vile thalathat al-usul, qawaid al-arba na kitabu tawhid, vitabu ambavyo vifundishwa kila mahala katika upande wa kumtambua Allah na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika akaeleza elimu ya lazima ni kufahamu yale ambayo ya lazima katika upande wa kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake. Hii ni elimu ya lazima, wala si elimu ya khiari, ni elimu ya ulazima wa fardhi ain. Na pameandikwa vitabu katika upande huu kadhalika, wa min anfa'i ma ulifa fi dhalika alwasitiyya li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kitabu kizuri chenye manufaa kilichoandikwa katika upande huu ni al-aqidatu al-wasitiyya cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Amekijaza adilla ndani ya Qur'ani na Sunna, na akataja baadhi ya ijmaati salaf, yale walokubaliana salaf, kwa sababu ijma ya salaf ndio dini, sababu dini yasimama kwa mambo manne au matatu: Al-Qur'an wa Sunna wal ijma. Hajataja qiyasi kwa sababu katika al-wasitiyya hajaashiria qiyasi kwa sababu qiyasi kuna khilafu juu ya kuzingatiwa kwake kama dalili ya kisheria, lakini kauli sahihi ni kwamba qiyasi ni hoja katika masala ya fiqh na masala ya elimu mbalimbali, si katika upande wa aqida. Kisha al-Imam Ibn Abd al-Barr akaashiria masala ya udhu, masala ya tahara, masala ya sala, masala ya zaka, masala ya hajj, haya yote, masala ya saum, asema hairuhusiwi kwa yoyote kuingia katika haya mpaka awe ana maarifa, maarifa ya lazima kabisa, wala si kwa khiari. Na vimeandikwa vitabu walilahi alhamdu katika masala haya. Kwa yule ambaye anataka kuyaona haya aliyoandika al-Imam Ibn Abd al-Barr, anaweza akarejelea Jami Bayan al-Ilm wa Fadli, pale mwanzo mwanzo alipotaja hadithi ya talab al-ilm faridhatun ala kulli muslim, mbele pale mwishoni akaashiria maneno haya ambayo nimeyaeleza kwa ujumla, maneno marefu. Kadhalika al-Imam Muhammad Ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala ameeleza katika Nawaqidh al-Islam risala yake ambayo ni maarufu mashhur, anasema min nawaqidh al-Islam al-i'radu an dini Allah subhanahu wa ta'ala la yata'allamu wala ya'malu bihi, wa dalil qawlu ta'ala wa man adhlam mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada 'anha inna min al-mujrimin muntaqimun. Anasema katika vitenguzi vya Uislamu ni suala la kupuuza, kuipuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi ambacho anakuwa na mambo mawili: hasomi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wala hafanyii kazi. Haya mambo mawili mutalaziman, yanalazimiana haya mawili. ikiwa muislamu atapuuza suala la kujifunza dini yake na kufanyia kazi dini yake, yale mambo ya lazima, mambo ambayo hauwezi kusimama uislamu wake isipokuwa kwayo, muislamu atakufuru wakati huo. Na kauli hii imetolewa maelezo na ulama. Miongoni mwa wa ulama ni al-Imam Abdul Latif ibn Abdul Rahman. Katika Durar Usania juzuu ya 10 ameeleza hilo ukurasa wa 472. Anasema rahimahullah ta'ala, amma idha udima al-asl alladhi yadkhulu bihi fi al-islam wa a'rada 'an hadha bil kulliyah fahadha kufr i'rad. Ama ikiwa itakosekana kwa muislamu msingi ambao kwayo ataingia kwenye muislamu na akapuuza kusoma msingi huo, ile msingi ambayo kwayo anakuwa mtu ni muislamu na kwa kuiacha anakuwa ni kafiri. Ikikosekana kwa muislamu haya na akapuuza kuyasoma haya na kuyafanyia kazi, Sheikh anasema fahadha kufru i'rab, hii ndio kufru ya i'rab ya kupuuza ambayo imetajwa na al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala. Sheikh anasema fihi qawlu ta'ala, ndani yake ushahidi wake ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad dhara'na li jahannam kathiran min al-jinn wal ins, hakika tumeiandaa jahannam kwa ajili ya wengi kati ya majini na watu, kwa sababu wao lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhan la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adhall, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa tunu ya nyoyo za kutambua mambo na kuhifadhi, na akawapa masikio ambayo wanaweza kusikia kwayo elimu ya kisheria na kadhalika macho ya kutizama. Kwa ikiwa watu nufaika na hayo, wao ni mithili ya wanyama, bali wao ni adhallu min alhayawanat, wamepotea zaidi ya wanyama, kwa sababu wanyama wao hawana akili, mwanadamu amepewa akili. Wanyama wajapewa akili, mwanadamu yakapewa akili. Sasa ikiwa wewe utaishi kama mnyama, manake wewe utakuwa umepotea zaidi ya mnyama. Kisha kataja aya nyingine, wa man arada an dhikri fa inna lahu maishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, yule ambaye atapuuza dhikri yangu, yani swala la elimu, swala la huda, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, huyo atakuwa na maisha ya dhikri duniani na akhira, na atafufuliwa hivyo siku ya kiyama hali ya kuwa ni kipofu. Aya maarufu, ni ushahidi wa kwamba mtu ikiwa atapuuza suala la elimu ambayo kwayo unasihi uislamu wake, atakuwa amekufuru. Kisha akanukuu maneno ya Suleiman ibn Sahman alayhi rahmatullahi ta'ala, asema fatabayyana min kalami sheikh anna linsana la yakfuru illa bil i'radi an ta'allumi al-asli alladhi yadkhulu bihi fi al-islam. Asema al-allama ibn Sahman, ikabainika kwa hilo katika maneno ya al-Sheikh rahimahullah ta'ala ya kwamba mwanadamu hakufuru isipokuwa kwa kupuuza kuisoma au kusoma msingi ambao kwayo ataingia kwenye Uislamu, la bitariki baadhi alwajibat walmustahabat, si kwa kuacha baadhi ya wajibu au mambo ya mustahabu, mambo yanayopendekezwa. Kwa hiyo kuna mambo ya wajibu kama yale ambayo Uislamu wako hautosihi mpaka uwe nayo, ni lazima kuyasoma, mambo ya swala, mambo ya zaka ikitanguliwa na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, haya mambo lazima mtu ayasome na wala si hiari. Na mtu akiepuuza haya majambo akaacha kuyasoma na akaacha kuyafanyia kazi haya mawili, yani kusoma na kuyafanyia kazi haya, kwayo mtu atakufuru, kwa sababu kwayo Uislamu mtu unasihi. Haya ndio maana yaliyoelezewa na maulama kuitaja kauli ya Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala.